आयुर्वेद के ग्रंथों में गुरुचि के शरबत के बारे में जानकारी मिलती है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं और पारंपरिक चिकित्सा में पीढ़ियों से इसका उपयोग होता रहा है विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, सभी इसे गुरुचि का शरबत नहीं कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है, हरी गिलोय का रस 6 तोले, चंदन 1 तोले, नीलोफर के फूल 4 तोले, गुलाब के फूल 2 तोले, धनिया 4 तोले, सफ़ेद मिश्री 32 तोले। प्रथम सब दवाओं को थोड़ा कूट के 1.25 सेर पानी में शाम को भिगो दें, सवेरे चुराएं। जब 3 पाव पानी शेष रह जाए तब छान के मिश्री मिला के शरबत की चाशनी विधि से शरबत को बना लें, फिर शीशी में रख दें। यह शरबत विषम ज्वर, खांसी को, सतत ज्वर को दूर करे, मन को प्रसन्न कर ग्लानि को नाशे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से यह इस फार्मूले के बारे में, इस शरबत के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस शरबत के गुण को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने 80 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी दी, जिनमें लक्ष्मी भोग, विष्णु भोग, नारद भोग जैसी मेडिसिनल राइस की किस्में शामिल थी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट डेटाबेस में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। धन्यवाद।